lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 23 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nawałnice latem będą zdarzać się często. Strażacy przypominają o zasadach bezpieczeństwa. 350 km na godzinę. Tak szybko mają jechać pociągi w Polsce. Polskie siatkarki wywalczyły brązowy medal Ligi Narodów. O tym w serwisie sportowym. 2179 interwencji naliczyli wczoraj strażacy po burzach i nawałnicach. Najwięcej pracy mieli na Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Były to interwencje związane z silnym wiatrem i podtopieniami budynków oraz ulic. Na Jeziorze Solińskim w czasie burzy wywróciło się 7 łódek. 4 osoby zostały uratowane przez WOPR. Jedna z nich trafiła do szpitala na obserwację. W miesiącach letnich, w okresie burzowym, warto na bieżąco sprawdzać prognozę pogody. Pozwoli to odpowiednio przygotować się do burzy i uniknąć niebezpieczeństwa. Mówi Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpieczmy wszystko na tarasie, na balkonie i na podwórzu, tak żeby wiatr nie porwał tych wszystkich przedmiotów. Również unikajmy drzew, bo te drzewa to na tym duże zagrożenie. Drzewa przewracają się na budynki, na ulice, również na samochody i na ludzi. Najczęściej powodują obrażenia ciała, więc chowajmy się najlepiej w budynku. Rzecznik straży podkreślił, że mieszkańcy danego terenu, gdzie prognozowane są burze, otrzymują komunikaty z ostrzeżeniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W czasie wakacji rośnie zapotrzebowanie na krew, gdyż jest więcej wypadków. Z kolei w tym właśnie czasie honorowi dawcy wyjeżdżają na urlop i często brakuje krwi. Małgorzata Lorek, dyrektorka Narodowego Centrum Krwi, mówiła w Polskim Radiu, że najbardziej pożądana jest grupa zero. Zaznaczyła, że 75% populacji polskiej ma grupę krwi zero albo A. Grupy 0 minus, A minus to są te najbardziej niedoborowe, jeżeli poszukujemy w centrach krwiodawstwa, szczególnie właśnie w okresie wakacji, bo pamiętajmy, że centrum musi być przygotowane na sytuację nadzwyczajną. Przywiezienie pacjenta, który jest po wypadku, czasami wypadek komunikacyjny, to 10-15 jednostek, które muszą być przetoczone, żeby zabezpieczyć tego pacjenta. To samo dotyczy przeszczepień, gdzie w grę wchodzi kilkadziesiąt jednostek. Krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 roku życia. Dawca powinien ważyć powyżej 50 kg. Z Warszawy do Poznania w 1,5 godziny, z Białegostoku do Szklarskiej Poręby w 5 godzin. Taki będzie czas przejazdu po wybudowaniu kolei dużych prędkości. Jesienią rozpoczną się przetargi na nowy tabor. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że nowa sieć kolejowa będzie przystosowana do prędkości 350 km na godzinę. Wiceszef resortu Piotr Malepszak powiedział, że różnica czasu podróży będzie znacząca. Nowa infrastruktura musi dawać spektakularne efekty. Jeśli chcemy budować za 100 milionów za kilometr, to nie możemy po tym powiedzieć, że pociąg do Poznania po takiej linii pojedzie 15 minut krócej. Wiceminister infrastruktury zapowiedział także, że jesienią tego roku zostaną rozpisane pierwsze przetargi na pociągi przystosowane do kolei dużych prędkości. Założenie jest takie, żeby to już były pojazdy na 250+. I infrastruktura będzie to umożliwiała. Budowa sieci kolei dużych prędkości jest jednym z elementów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Celem jest zarówno dojazd do nowego lotniska, ale też walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A skoro już o podróżach mowa, Straż Graniczna apeluje, by nie żartować o tym, że mamy w bagażu bombę czy inne materiały niebezpieczne podczas kontroli przed wylotem na wakacje. Każda taka sytuacja powoduje wiele utrudnień i poważne konsekwencje dla dowcipnisia, mówi podporucznik Michał Michnol, kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej Katowice-Pyrzowice. pracownik obsługi rutynowo musi zadać pytanie, czy w bagażu znajdują się przedmioty niebezpieczne. No i niestety osoby będące już na takim wakacyjnym luzie często sobie żartują, że tak, mam bombę, albo mam granat, mam pistolet, mam narkotyki. Tutaj jesteśmy powiadamiani, weryfikujemy, czy osoba faktycznie te rzeczy przy sobie posiada. Każdy żartowniś musi liczyć się z mandatem do 500 zł. Dodatkowo kapitan samolotu może odmówić wpuszczenia go na pokład i wtedy nie poleci na wakacje. Wtedy też nie można liczyć na rekompensaty czy odszkodowanie za niewykorzystany lot. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry ponownie. W hale gra Hubert Hurkacz i walczy w obronie tytułu wywalczonego przed rokiem. Na trawiastym korcie po drugiej stronie siatki stoi, a w zasadzie uwija się jak w ukropie, numer jeden światowego tenisa Jannik Sinner. Właśnie zakończył się set numer jeden. No i górą w nim Włoch z południowego Tyrolu. Oczywiście, jak to w przypadku Hurkacza, tiebreak 7-6, a w nim 10-8 dla Sinnera. Polskie siatkarki wywalczyły brązowy medal Ligi Narodów. Jest to wiadomość dnia. W rozegranym w Bangkoku meczu o trzecie miejsce biało-czerwone pokonały po pięciosetowym boju Brazylijki 3-2. W tiebreaku było 15-9. Za niespełna pół godziny powinien rozpocząć się wielki finał, w którym Japonki, czyli nasze rywalki grupowe w Paryżu podczas turnieju olimpijskiego, zagrają z Włoszkami. W Lidze Narodów Mężczyzn wciąż trwa faza grupowa, ale Polacy zagrali dziś ostatni mecz w Lublanie i pokonali Kubańczyków 3-0, mówi Tomasz Fornal. Wygraliśmy, wydaje mi się, że czytaliśmy grę i wiedzieliśmy, że to jest fizyczna drużyna. My na takie drużyny potrafimy grać, mamy dobry blok, dobrze u nas funkcjonuje blok obrona, także na pewno im się ciężko grało. Wygrywamy się spotkanie 3-0 i trzeci turniej, trzeci weekend kończymy z kompletem. Tutaj jest, jeżeli chodzi o reprezentację, ciężej ten rytm złapać, jest to jakby normalne i naturalne, bo jest tak duże, szerokie grono dobrych zawodników, że ciężko jest dostawać dużą ilość grania, ale staram się, jak tylko dostaję możliwość, żeby wykorzystać te szanse, które daje. Mam nadzieję, że może się to podobać. Polacy kończą fazę turniejów grupowych z 10 zwycięstwami i 2 porażkami. Finały Ligi Narodów odbędą się w Łodzi. A teraz przeskok do Bazylei, gdzie od kilku dni trwają Mistrzostwa Europy w szermierce. Krzysztof Kaczkowski, Szymon Chryciuk, Olaf Stasiak i Piotr Szczepanik nie powiększyli dorobku medalowego reprezentacji Polski, zajmując 10 miejsce w szablowym turnieju drużynowym. Czekamy na rozstrzygnięcia drużynowki we florecie kobiet. Jak wiadomo, florecistki będą nas reprezentowały również w Paryżu. Sprawdźmy, co słychać na europiłkarskim. Dziś w programie 2 równoległe mecze grupy A. Niemcy zagrają ze Szwajcarami, Szkoci z Węgrami. Oba spotkania rozpoczną się o 21:00, a w polskim obozie Michał Probierz podjął decyzję, że w naszej bramce w meczu z Francją zabraknie Wojciecha Szczęsnego, mówi trener Probierz. Nie oceniałbym tego tak, że on odchodzi. Jest w kadrze, jest cały czas tutaj i na dzisiaj, ale na pewno zmiany zrobimy. Przypomnę, z Francją zagramy we wtorek o 18:00 w Dortmundzie. Wróćmy jeszcze do tenisa. Magdalinet awansowała do głównej drabinki turnieju WTA 500 na trawach w Eastbourne. W finale dwustopniowych kwalifikacji wygrała z Angielką Rana Aktuą Stoiber 6-3, 4-6 i 6-2. Z kolei w Birmingham triumfowała Julia Putintseva po finałowym zwycięstwie z Australijką Ailą, Tomljanovic 6-1, 7-6. Co tam u Hurkacza? No, czekamy na rozpoczęcie drugiego gema. Na razie 1-0 w drugim secie dla Sinnera. Do wieczora zachmurzenie małe i umiarkowane, w północnej połowie kraju przeważnie duże i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokazują od 15-18 stopni na krańcach północnych do około 23 w centrum i 26 na południu. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was.

praktycznie natychmiast zauważyliśmy, że w serwisie pojawiło się coś, czego nie powinno tam być. Dziennikarki z naszego otwartego portalu zauważyły, że jest coś, co ewidentnie wyglądało na fałszywkę. Natomiast co warto powiedzieć, że równolegle do tego, jak sami zauważyliśmy tą wrzutkę, że tak powiem kolokwialnie, no, w redakcji rozdzwoniły się właściwie natychmiast wszystkie telefony i to były pytania od naszych odbiorców, od odbiorców serwisu, czyli od mediów, od dziennikarzy, od wydawców, od szefów, którzy natychmiast zorientowali się, że mają do czynienia z czymś co najmniej dziwnym i rozpoczęli z własnej inicjatywy weryfikację. Mówi Marek Błoński, Polska Agencja Prasowa. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski sugeruje, że atak był zaplanowany i w dłuższym czasie realizowany. Do ataku doszło przy użyciu złośliwego oprogramowania malware, które było wynikiem infiltracji kont jednego z pracowników PAP. Oprogramowanie miało za zadanie doprowadzić do przejęcia haseł, a potem wprowadzenia nieprawdziwej informacji. Mamy w procedurach agencyjnych coś takiego, co nazywa się anulowaniem depeszy i w tym przypadku to nastąpiło. Depesza została anulowana, wycofana z serwisu, który widzą odbiorcy. Trzeba powiedzieć wprost, że po raz pierwszy w historii agencji zdarzyło się, że ktoś z zewnątrz do naszego systemu wprowadził depeszę, która była fałszywa i która tak naprawdę miała na celu sianie dezinformacji. To nie był żart, to miało określony cel, więc tutaj nie mogło skończyć się na zwykłym anulowaniu i zapominamy o sprawie, tylko musieliśmy dokładnie wyjaśnić naszym odbiorcom, do czego doszło, że jesteśmy w tym przypadku ofiarą ataku. Artykuł 2 ustawy o Polskiej Agencji Prasowej mówi, że PAP nie może znaleźć się pod prawną, ekonomiczną lub inną kontrolą jakiegokolwiek ugrupowania ideologicznego, politycznego lub gospodarczego. Ale hakerzy są od łamania ustaw, siania zagrożenia, dezinformacji, strachu. Ta sytuacja pokazała, czym są agencje prasowe w całym tym systemie naczyń połączonych mediów i informacji, prawda? Gdzie można uderzyć, chcąc skutecznie rozpropagować jakąś fałszywkę. Oczywiście oprócz agencji, że mamy Twittera, mamy media społecznościowe, kanały są różne, natomiast taki kanał, jakim jest agencja prasowa, której przekaz dociera do większości mediów w Polsce, to pokazuje, jak ważnym, wręcz strategicznym jest kanałem. Tym większa jest nasza odpowiedzialność, żeby to było odpowiednio zabezpieczone i zawsze wiarygodne. Niedziela, 16 czerwca. Pierwszy mecz polskiej reprezentacji na Euro 24. Emocje ogromne. Transmisja meczu Polska-Holandia miała się rozpocząć o 15. Chwilę przed pierwszym gwizdkiem TVP padła ofiarą ataku. Jak się okazało, został przeprowadzony z adresów IP zlokalizowanych na terenie Polski. Po niecałej minucie doszło do kontrataku z operatorami krajowymi i udało się zmitygować atak. Służby IT publicznego nadawcy przywróciły usługi. To jest mecz, ogląda go pewnie milionów ludzi zainteresowanych. Siły własne, siły tych hakerów, że są w stanie w takim momencie wejść w sygnał telewizyjny i w taki czy inny sposób go zakłócić. Mówi dr Bogdan Pliszka, politolog, socjolog, specjalista do spraw bezpieczeństwa, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Charakterystyka tego typu ataków bardzo często może mieć charakter działań hybrydowych, które noszą znamiona działań wojennych. Wszelkiego rodzaju włamania, phishingi, zbieranie informacji, wszystko to może być wykorzystane przeciw nam. Informacja w tym internecie zostaje umiejętnie zebrana, może być bardzo źle wykorzystana. Bardzo często za tymi działaniami stoją obcy agenci. To Piotr Błaszczyk, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie głównym celem atakujących program państw jest sianie zamieszania, zamętu, dezinformacji. Im właśnie o to chodzi, żebyśmy utracili zaufanie do państwa. To był bardzo precyzyjny atak w bardzo czuły punkt, nieprzypadkowym miejscu i czasie. I niewątpliwie powinniśmy być bardzo, bardzo uważni. Mówi Michał Kanownik, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, prezes Związku Cyfrowa Polska. Tylko jak oceniać ryzyko? Skąd wiedzieć, kto i kiedy może być celem? Rozmawiałem o tym z Agatą Kolosz, specjalistką zarządzania cyberbezpieczeństwem na platformie Authenti. Analiza ryzyka jest jeden z cięższych procesów do wdrożenia w różnego rodzaju organizacjach. Dlaczego ciężki? Dlatego, że analiza ryzyka powinna być wykonywana tak naprawdę na bieżąco. To jest też związane z konkretnymi przepisami nawet naszego RODO. Tam rozróżniamy coś takiego jak privacy by design i privacy by default. Co oznacza, że zarówno w trakcie budowy aplikacji, rozwoju procesów, wdrażania jakichś nowości w firmie, nawet w kierunku nie wiem, jakichś inwestycji, taka analiza ryzyka w ramach privacy by design powinna się odbyć. Czy to oznacza, że analizujesz każdy atak dosłownie w czasie rzeczywistym, żeby na tej podstawie się uczyć i budować nowe zabezpieczenia? Dokładnie tak. Zazwyczaj analiza ryzyka powinna być wykonana każdorazowo po jakimś incydencie. To znaczy, że no coś poszło nie tak, coś się gdzieś po drodze wywaliło, a więc musimy zrewidować to, co zrobiliśmy do tej pory. Czy aby na pewno te zabezpieczenia, które wdrożyliśmy, są adekwatne, czy to ryzyko w takim razie w związku z tym incydentem nam się podniosło. Jakby trzeba przeanalizować zagrożenia, które sobie zidentyfikowaliśmy, prawdopodobieństwo w związku z tym, że do incydentu doszło, na pewno wzrasta. No i pytanie, jak do tej pory szacowaliśmy wpływ potencjalnego zagrożenia, które się ziściło i czy faktycznie to, co przewidywaliśmy, jest dokładnie takie, czy jest inne, mniejsze lub większe. Współczesne hakerskie ataki dotykają całych państw, biznesów, ale też indywidualnych obywateli. Bardzo dużo teraz możemy też zaobserwować akcji phishingowych, gdzie hakerzy podszywają się pod banki. W ostatnim czasie mieliśmy alert na temat Alior Banku, mieliśmy na temat fałszywych informacji dotyczących PKO. Sama dosłownie parę tygodni temu otrzymałam telefon rzekomo z banku PKO BP. Oczywiście tutaj odłożyłam telefon, zadzwoniłam sama na infolinię do PKO. Okazało się, że to jednak nie oni. I oczywiście akcja wyciągania danych, logowania się do bankowości elektronicznej, także tutaj naprawdę musimy być czujni. Kim są ci nowi cybernetyczni przestępcy? Głównie jakby ze strony oczywiście rosyjskiej to jest mówione wprost, natomiast zmienił nam się troszeczkę świat. Poszliśmy bardzo mocno w digitalizację, coraz więcej tych procesów jest digitalizowanych, począwszy od banki, wdrażamy podpisy elektroniczne, przenosimy swoje procesy do tego świata online. I siłą rzeczy, no oczywiście mamy ludzi, którzy są tak zwanymi dobrymi hakerami, natomiast są oczywiście złe charaktery, które po prostu zarabiają na tym pieniądze. Czyli mamy technologię i mamy ludzi. Kto tutaj jest najsłabszym ogniwem? Chyba wszyscy się ze mną zgodzą, że czynnik ludzki zawsze był, jest i będzie tym najwyższym czynnikiem niebezpieczeństwa. Oczywiście systemy, możemy sobie tutaj przeprowadzać testy penetracyjne, możemy sobie zrobić review kodu, naprawdę mieć mnóstwo certyfikatów. Podatności będą się pojawiać. Oczywiście tutaj jest kwestia procesu, aby jak najszybciej te podatności łatać, zgłaszać przede wszystkim. Polecam zwracać uwagę na ostatnie aktualizacje wszystkiego, z czego korzystamy na co dzień. Czy biznes był gotowy na taką dynamiczną zmianę w tym świecie w ostatnich latach? Zapytałem o to Jarosława Bukałę, dyrektora technicznego w firmie Kliko, skupionej na bezpieczeństwie cybernetycznym dużego biznesu. Myślę, że biznes przygotowywał się na to i przygotowuje się cały czas. Jest coraz bardziej świadomy, ale chyba nie dało się przewidzieć tego, co się wydarzyło zarówno wcześniej, parę lat temu, czyli to zamknięcie nas w domu, prawda, to spowodowało, to też było dla biznesu pewnym szokiem, pewną zmianą. Tak samo ostatnie dwa lata no, na pewno zmieniły wiele. To zresztą to widać w biznesie, widać te trendy, które się zmieniają, jak choćby adopcja chmury, która nawet weszła w te sfery nie tylko komercyjne, ale również publiczne. Co decyduje, kogo zaatakują hakerzy? Tak naprawdę chyba zyski. Gdybyśmy sobie popatrzyli na to, jakie mamy kategorie atakujących, to tak naprawdę 3 z 4 z nich są w pewien sposób zorientowane na zysk. Oczywiście nie zawsze bezpośredni, tak jak takie typowe grupy przestępcze, które nie wiem, atakują ransomwarem tylko po to, żeby ktoś zapłacił określoną liczbę bitcoinów. Bardzo często poprzez jakieś polityczne wpływy, lobbying, poprzez blokowanie innych wpływów, tak, zawsze jest to zorientowane na zysk. Więc wydaje mi się, że te firmy, które potencjalnie mogą dać atakującym jakieś zyski, czy to pośrednie, czy bezpośrednie, są narażone. To niekoniecznie muszą być największe spółki w Polsce. Bardzo często łatwiej zaatakować mniejszą firmę, która tych danych dalej może mieć sporo, które mogą być na tyle wrażliwe, że ta firma albo będzie gotowa zapłacić wielki okup, albo sama sprzedaż tych danych będzie lukratywna, że tak naprawdę nie ma firm w tej chwili, które mogą spać spokojnie. Państwowa telewizja, państwowa agencja prasowa, wodociągi, szpital też może zasiać potężny strach. To nie tylko są wielkie rządowe korporacje, to bardzo są często mniejsze firmy, które również mają infrastrukturę OT, czyli tą infrastrukturę przemysłową i jakby to, co my kojarzymy z atakami na przedsiębiorstwa, tak, wracając trochę do mojej branży, tak, to mówimy o wycieku danych, prawda, ale nikt nie mówi o tym, że można zaatakować fabrykę, albo rzadziej się o tym mówi, może w ten sposób, zaatakować fabrykę i zatrzymać ją na określony czas i dzięki temu konkurencja na przykład zyska pewne cele, albo spółka z określonego kraju, która ma konkurencyjne produkty, ale może nie jest w stanie się wbić na ten rynek, bo mamy tutaj swoje rodzime produkty, nagle otworzą się dla nich drzwi, no bo określony gatunku produktu po prostu nie będzie, tak? A rynek pustki nie znosi. Co robić? Jak się chronić? Odniosę do choćby trendów Gartnera, które mówią o tym, że jednym z takich najważniejszych trendów na przyszły, na ten i na kolejne lata będzie taka proaktywna analiza źródeł ataku. Czyli tego, żebyśmy my jako organizacje czy no, przedsiębiorstwa nie tylko reagowali na to, co się wydarzy, bo ach, to może tutaj ktoś nas zaatakował, to wtedy próbujemy się zbroić w tym konkretnym miejscu, tylko żebyśmy proaktywnie szukali wszystkich potencjalnych źródeł, nie tylko z tej sieci IT, takiej typowo biznesowej, ale również z sieci przemysłowej, żebyśmy byli w stanie to po prostu całościowo określić, no bo nie można chronić czegoś, o czym nie wiemy. Czy wiedza o cybersecurity to dziś kluczowa, niezbędna wręcz kompetencja lidera w firmie? Na pewno jest to ekstremalnie ważne, aby się cały czas rozwijać. Niestety atakujący dzisiaj, ponieważ są motywowani zyskami, mają też fundusze na to, żeby dalej tworzyć nowe narzędzia, rozwijać się, korzystać również z takich technologii, które no, kiedyś były dostępne tylko dla wielkich firm, jakby sztucznej inteligencji, prawda? Ona dzisiaj jest dostępna publicznie, w związku z tym również ta druga strona, ta zła strona z niej może korzystać. Dlatego ciągłe kształcenie, ciągła nauka, ciągła potrzeba rozwijania się jest absolutnie potrzebna. I to nie tylko na tym szczeblu menedżerskim, ale również na tym, powiedzmy, niżej, takim czysto praktycznym, bo atakujący nie czekają, a no niestety mamy tutaj nierówne szanse, mówiąc krótko, tak? To znaczy my zawsze będziemy tymi, którzy muszą się obronić, muszą znaleźć sposób na to, żeby podejść do tego konkretnego ataku, do tego konkretnego scenariusza. Czyli będę skuteczny nie tylko, kiedy nauczę się odpierać ataki, ale także, kiedy będę umiał sam zaatakować? Ucząc się atakować, a szczególnie w takim środowisku specjalnie tego stworzonym, jest na to nawet klasa rozwiązań, co to rozwiązania Cyber Range, gdzie my możemy jednocześnie atakować, czyli dokładnie wiedzieć, co robimy, jakie stadia ataku i to najczęściej realnych ataków wykonujemy i jednocześnie w tym samym momencie zerkać na te nasze rozwiązania, bardzo często drogie komercyjne produkty, które no, wdrażaliśmy w naszej organizacji przez lata i widzieć, jaki ma to konkretny efekt. Bo bardzo często tego brakuje. My uczymy się, jako inżynierowie generalnie cyberbezpieczeństwa, że należy daną opcję włączyć i wtedy będziemy ochronieni przed danym atakiem, ale my de facto nie wiemy, jak ten atak nastąpi, dopóki on nie nastąpi oczywiście, jak będzie wyglądała reakcja systemu, jak to będzie wyglądało, a łącząc te dwie sfery, czyli tą sferę taką agresywną, czyli aktywnego atakowania, łącznie ze sferą no, blokowania, jesteśmy w stanie nabrać tego, raz, że tego wspomnianego przeze mnie kontekstu, ale też przez to, że mamy takie zdolności, to nasz czas reakcji się skraca. Ćwiczymy konkretne scenariusze, które powodują, że potem w sytuacji stresowej wiemy, jak reagować. Czy kiedykolwiek było w tym cybernetycznym świecie tak dynamicznie? Tyle się działo? Zapytałem Michała Sajdaka z Securak.pl. Chyba nie. Dla tych bardziej hakerów, czy tych bardziej ludzi niskopoziomowo siedzących w temacie, to pewnie było ciekawiej. Natomiast teraz, jeśli chodzi o takie spektakularne ataki, takie też medialne ataki, o różne ciekawe znaleziska dziur, to ostatnie w zasadzie pół roku, ostatni rok, to jest w ogóle jakiś niesamowity wysyp tego typu tematów. Dlaczego nagle tak głośno jest o atakach cybernetycznych? Jesteśmy bardziej świadomi? W ostatnim pół roku w szczególności pokazało się dużo ataków, których wcześniej niby nie było. Może nie było ich po prostu, bo takie ataki są zazwyczaj wykrywane wcześniej czy później. Mam na myśli tutaj ataki na zdalny dostęp do firm takich dużych. Największe w zasadzie instytucje związane z bezpieczeństwem, jak amerykańska organizacja CISA, choćby odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo w Stanach, została zaatakowana tak skutecznie. To jest ten rok. Inna firma też dla ludzi obytych z bezpieczeństwem, Mitre, potentat na rynku światowym, też została skutecznie zaatakowana. Microsoft ostatnio został skutecznie zaatakowany, czytali ich maile. Dużo firm jest przejmowanych i najgorsze jest to, że one nawet nie wiedzą w pierwszym miesiącu, w pierwszych dwóch miesiącach, czasem to potrafi trwać i dwa lata, że są w ogóle zaatakowane. I wysyp takich ataków był tak naprawdę ostatnio. Ciężko mi powiedzieć, z jakiego powodu to wynika, czy jaki jest tego powód. Na pewno to nie jest coś takiego, że media się zaczęły tym bardziej interesować i do większej liczby osób to dociera. 2 lata bez świadomości, że ktoś mnie zaatakował? Jak to się ładnie nazywa, mogę zainstalować backdoora, takie tylne drzwi w iluś tam istotnych organizacjach czy instytucjach rządowych na całym świecie. Przyczaić się, nawet zależy mi na tym, żeby mnie nikt tam nie wykrył. Nie ogłaszam się, że ja tutaj jestem hakerem i niech wszystkie media na świecie to robią. Właśnie nie. Czekam na odpowiednią chwilę i ona może nadejść, oby nie nadeszła oczywiście, ale może nadejść jeszcze przed taką klasyczną wojną, przed klasycznym konfliktem, może w trakcie, może w ramach przygotowania. Najróżniejsze tutaj są niestety możliwości. Polska jest na pierwszej linii frontu zaraz za Ukrainą. Dostajemy rykoszetem w tym cybernetycznym świecie? Jak najbardziej tak. Tutaj bym powiedział, że przede wszystkim się wskazuje cele takie skutecznie zaatakowane ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj się wskazuje na Chińczyków, to ciekawe, raczej niż na przykład na Rosjan. Ta Polska w tym oczywiście globalnym, medialnym świecie jest troszeczkę traktowana na drugim albo na trzecim priorytecie, także te informacje o przejętych firmach nie są jakby dystrybuowane na cały świat, więc tak jesteśmy troszeczkę z boku. Powiedziałbym nawet, że dziwnym trafem jednak Polska mniej obrywa, tak mówiąc kolokwialnie, tak cyber obrywa, niż te kraje zachodnie, w szczególności właśnie w Stany. Kiedy mówimy o atakach, kto dziś najczęściej obrywa i za co? Powiedzmy, mamy do czynienia z 2 rodzajami ataków. Pierwszy rodzaj ataków jest celowany, czyli powiedzmy rząd chiński, rząd rosyjski, rząd inny, rząd może też amerykański, wybiera sobie konkretne cele w konkretnych krajach i próbuje te cele zainfekować. No te cele oczywiście są dobierane według odpowiednich priorytetów, atak celowany. A drugi atak, czy drugi typ ataków, to są ataki, gdzie każdy może oberwać tak trochę przypadkiem. Przykład. Mamy jakieś konkretne dziurawe jedno urządzenie, które jest używane na całym świecie. No i teraz atakujący szukają tych urządzeń dostępnych w internecie na całym świecie. Filtrują sobie oczywiście troszeczkę. Nikt się nie musi uprzeć na jakąś naszą, na przykład rządową agencję. Ona może dostać troszeczkę przypadkiem, bo akurat używa jakiegoś dziurawego, czy jak to się nazywa, podatnego urządzenia czy aplikacji i w ten sposób jest infekowana. Świat cyberprzestrzeni to są naczynia bardzo połączone. Łatwo zaatakować państwo, duży biznes, mniejszy biznes i zwykłego obywatela. Takim jednym z większych zagrożeń, które dotyka rządowe różne agencje czy samorządowe różne jednostki, a z drugiej strony obrywają tym firmy komercyjne, no to jest ransomware. Ransomware, czyli są to już całe zorganizowane grupy, często się określa jako gangi ransomware'owe, też potrafiają zarabiać naprawdę niebotyczne pieniądze i z jednej strony próbują zainfekować najpierw, później zaszyfrować, zniszczyć dane i za nieujawnianie danych, czy jak to się nazywa fachowo, przekazanie kluczy deszyfrujących, zabierają okup. To jest jedna z takich większych zagrożeń. Choćby tutaj jest jedna ze słynnych tematów z Polski, to choćby szpital Matki Polki w Łodzi, który dostał takim ransomwarem, a ransomware w szpitalu, no to wiadomo, to jest problem, no bo się nie odbywają wszystkie może zabiegi, operacje, coś tam musi być przekładane, ogólnie chaos panuje, no jest to generalnie słabe i mogłoby to też potencjalnie służyć jako destabilizacja może nawet całego kraju. Czym jest i jak wygląda taki najpopularniejszy atak? Ransomware to jest taka sprytna metoda spieniężenia cyberataku, więc najpierw dochodzi do infekcji. Firma, mówiąc w skrócie, jest infekowana, wszystkie jej komputery, wszystkie jej serwery, są też urządzenia, są szyfrowane. Czy ktoś przychodzi do pracy, otwiera komputer, nie działa, nic nie można zrobić. Administrator przychodzi, patrzy na serwery, nic nie działa. W takim radiu nic nie działa, emisji pewnie nie dałoby się wykonać, no po prostu wszystko stoi. Im bardziej firma jest oparta o IT, tym jest gorzej dla takiej firmy. A więc firma stoi, to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że przed tym szyfrowaniem następuje kradzież danych z danej firmy, czyli atakujący wszystko, co znajduje się na serwerach, na komputerach, czy większość, pobierają na swoje serwery. Wszystkie dane HR-owe, dane o klientach, sprzedaży, no absolutnie wszystko, wszystko, wszystko, maile. I trzymają te dane najpierw u siebie. Infrastruktura ta docelowa, czy IT jest zaszyfrowane, no to ogłaszają na swojej stronie, to się nazywa często blok wyciekowy, że taka firma została zainfekowana, no i za na przykład 30 dni czy za 14 dni wszystkie dane zostaną upublicznione. W międzyczasie do tej zainfekowanej firmy wysyłają informacje: słuchajcie, dostaliśmy się do was, ale spokojnie, zapłaćcie nam ten okup, stąd ten ransom w określonej kwocie. No jeśli zapłacicie ten okup, to po pierwsze my usuniemy te dane, a po drugie umożliwimy wam przywrócenie tego zaszyfrowanego systemu, no, do normalnego działania. Sporo w tym psychologicznych trików ze strony przestępców, podszywania się pod ludzi z organizacji. Były takie głośne przypadki w USA i w Polsce, i to w bardzo dużych organizacjach. Ten atakujący zlokalizował w jednym z serwisów człowieka, który pracuje w pomocy technicznej w danej firmie. No w obecnych czasach media społecznościowe jest to dosyć proste. No i po prostu skontaktował się z tą osobą w serwisie społecznościowym. No i właśnie tutaj wchodzi teraz psychologia. Czyli powiedział, że jestem pracownikiem takim a takim, mam problem ze zdalnym dostępem, a potrzebuję coś pilnego zrobić, weź mi tutaj zresetuj hasło, zresetuj zdalny dostęp do firmy. Ten pracownik pomocy technicznej w obu tych przypadkach się nabrał, no i atakujący się wtedy dostali do firmy. Za dużo jest dzisiaj miejsc, które aż proszą się o atak. Jeśli chodzi o ataki, jeden tutaj jest taki bardzo istotny problem. Mianowicie, jeśli chodzi o zainfekowanie konkretnej firmy czy instytucji rządowej, najczęściej wystarczy znaleźć jeden słaby punkt. Najsłabszy punkt i się dostaje. I atakujący nie patrzy, że ta firma się zabezpieczyła w 128 przypadkach innych. Atakujący znalazł jeden punkt albo jedną osobę. Jeden pracownik wystarczy często z tysięcy, żeby się gdzieś dostać. Więc ciężko jest to, mówiąc kolokwialnie, upilnować, żeby te wszystkie absolutnie miejsca były dobrze zabezpieczone. Przestępcy szybko zmieniają swoją fałszywą tożsamość, żeby nie stracić skuteczności, dodaje Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Mamy taki atak na pracownika banku w cyberprzestrzeni, a ponieważ o nim się mówi coraz więcej, to teraz już jest grany wariant, że na początku dzwoni właśnie policjant, który prosi o pomoc w jakiejś akcji złapania cyberprzestępców po to, żeby uśpić czujność, albo nawet odzywa się automat, który informuje, że nasza karta została użyta w jakimś miejscu i jeśli my robiliśmy transakcję, to mamy nacisnąć 1, a jeśli nie my, to mamy nacisnąć 2. Pomysłów, pretekstów do rozpoczęcia ataku jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj przestępcy są, no niestety, super kreatywni i często niektóre z wykorzystywanych przez nich pretekstów albo tak dezorientują ofiarę, albo wydają się ofierze na tyle wiarygodne, że ofiara w rzeczywistości po rozmowie, po przekonaniu przez przestępcę, no trzeba powiedzieć wprost, okrada się sama. To jest ten problem, który tutaj następuje, że w rzeczywistości to nie osoba, czy jej sprzęt jest przejmowany, tylko można powiedzieć, że przejmowany jest umysł takiej osoby i ta osoba sama siebie okrada, przekazując pieniądze oszustom. Czy Polska jest na tej cyberwojnie bardziej narażona niż inne rejony świata z uwagi na wojnę w Ukrainie? Co sądzisz? Każda jednostka może być zaatakowana, każdy ma publiczny adres IP, każdy ma jakiś adres e-mail, każdy ma numer telefonu, więc to nie jest tak jak w klasycznej wojnie, że jest jakaś linia, którą trzeba przełamać, żeby dostać się do jakiegoś miasta. Nie, w internecie można po prostu każdego strzelić wtedy, kiedy się chce i dotarcie do, powiedzmy, celów w Afryce, celów w Australii i celów w Radomiu jest tak samo trudne i tak samo łatwe, tak samo skomplikowane i tak samo nieskomplikowane. To jest po prostu coś, co można powiedzieć jest dostępne dla każdego, jeśli ktoś ma odpowiednie narzędzie, odpowiednią wiedzę, skorzysta z odpowiedniej techniki i dopasuje swój atak do pewnych problemów, które znajdują się po stronie atakowanego celu, czy jest to komputer, czy jest to smartfon, czy jest to jakaś sieć teleinformatyczna albo inne urządzenie. Dopiero rzeczywiście w ostatnich latach, kiedy jest więcej tych incydentów, więcej wycieków, kiedy więcej się o tym mówi w mediach mainstreamowych, w końcu użytkownicy, i to nie tylko Polacy, zaczęli zwracać uwagę na aspekty bezpieczeństwa i miejmy nadzieję, że będą na nie zwracać uwagę. Wycieki danych z baz klientów są dla przestępców oceanem wiedzy. Czy on ma psa, czy on ma kota, czy on korzysta z takiego telefonu komórkowego, gdzie on na wakacje jeździł, jaki potencjalnie ma budżet, z jakiego konta korzysta, gdzie robi zakupy, w jakim sklepie, z jakimi ubraniami, w jakiej marce, a może to są rzeczy tak zwane podrobione, podróbki kupuje. Wiele można powiedzieć na temat Polaków, mając ich numer telefonu, unikatowy identyfikator, albo adres e-mail, drugi popularny unikatowy identyfikator. A praktycznie w każdym wycieku dzisiaj, niezależnie od tego, czy ze strony internetowej, która jest stroną internetową przeznaczoną dla miłośników gotowania, czy ze sklepu, który oferuje sprzedaż różnych rzeczy, od sex shopów po sklepy z elektroniką, aż do takich właśnie instytucji, które są związane ze zdrowiem, czyli poradni, gabinetów lekarskich, laboratoriów medycznych, te dane wyciekają i te dane mogą być korelowane i są korelowane, więc dzisiaj praktycznie każdy, kto w internecie cokolwiek robił, miał już na swoim koncie kontakt z jakąś firmą, instytucją, która została zhakowana, której dane wyciekły, której dane są publicznie dostępne i dla wprawnych rąk te dane są do pozyskania i dany klient, pacjent, użytkownik może być bardzo dobrze sprofilowany, co oznacza, że wiele informacji na jego temat można pozyskać, a później wykorzystać te informacje do niecnych celów. Jak się zatem chronić? Ja strasznie bym chciał przekazać jedną radę, powiedzieć, że to trzeba zrobić, jest się bezpiecznym, no ale tak niestety to nie wygląda. Jeśli chodzi o podniesienie bezpieczeństwa, czy też jak my mówimy bardziej profesjonalnie, zminimalizowanie ryzyk, na które jesteśmy narażeni w internecie, do akceptowalnego przez nas poziomu, zwracam uwagę, że nie jest to wyeliminowanie ryzyk, no to trzeba zrobić kilka rzeczy. Trzeba sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, co dla mnie jest najważniejsze. Dla niektórych to będzie prywatność. Dla innych to będą ich pieniądze zgromadzone w banku. Dla jeszcze innych na przykład ta karta pamięci, na której są zdjęcia dzieci sprzed kilkunastu lat w jedynej kopii. I dopiero jak wiemy, co dla nas jest najważniejsze, a przypominam, dla każdego to mogą być inne rzeczy, to możemy zacząć się zastanawiać, gdzie my te informacje rozdystrybuowaliśmy. Tak? No pieniądze to wiadomo w banku, no ale na przykład kwestia mojej prywatności, czyli chociażby ten numer telefonu i adres e-mail, no może w 15 różnych serwisach. Jak ja mam tę świadomość, gdzie mam te ważne dla siebie zasoby, to wtedy dopiero mogę się zacząć zastanawiać, jak ktoś mógłby te zasoby wykraść. Wojna w Ukrainie ściągnęła do polskiej przestrzeni cybernetycznej ataki, jakich dotąd nie było. O dużej skali, o sporej sile rażenia. Dostaje państwo, ale i biznes. Ile razy słyszeliśmy w przeszłości i ile razy pewnie żartowaliśmy z hasła wojna hybrydowa? To już wiemy, czym to pachnie. Nowoczesna technologia, atakowanie agencji prasowych, żeby siać panikę, atakowanie elektrowni, wodociągów, szpitali – to są małe wojny. Ta duża też zmienia swoje oblicze. Żołnierze cybernetyczni służą na zupełnie innym polu walki, ale nie można im odmówić zaangażowania, poświęcenia, talentu i odpowiedzialności. Pierwszym takim symptomem tego było powstanie tak zwanego Cyber Command w Stanach Zjednoczonych w 2010 roku. To było pierwsze dowództwo cybernetyczne stworzone na bazie NSA, National Security Agency, które miało zadanie zintegrować wszystkie możliwości, te, które posiadają inne agendy rządów Stanów Zjednoczonych. Mówi gość specjalny audycji 360 stopni generał Mieczysław Bieniek. Dowodził elitarnymi jednostkami Wojska Polskiego, służył w dowództwie strategicznym NATO. Czym było to amerykańskie Cyber Command? Command, to jak mówimy, to jest nie tylko zdolność do obrony, ale i do ataku. Tworzenie firewalli, tworzenie botów, obrona przed nimi, wykorzystanie tej zaawansowanej technologii do obrony infrastruktury krytycznej. A infrastrukturę krytyczną w pojęciu militarnym to systemy obrony przeciwlotniczej, systemy dowodzenia, rurociągi, zaopatrzenie, kontrola ruchu lotniczego, przestrzeni powietrznej i cywilnej, i wojskowej. Dla nich to było bardzo istotne z punktu widzenia zarządzania siłami zbrojnymi, a w przyszłości pola walki. Co ważne, nie chodzi tylko o walkę na Ziemi, jeśli tak potraktujemy przestrzeń internetową, ale także tę w przestrzeni kosmicznej. Mamy cyberprzestrzeń, mamy przestrzeń kosmiczną, która w sposób bardzo znaczny stanowi o tym, w jaki sposób nasze pociski sterowane będą kierowane, jak będzie działał GPS, w jaki sposób będziemy rozpoznawali zobrazowanie pola walki. To wszystko się łączy, więc aby temu zapobiec, właśnie Stany Zjednoczone zrobiły tak zwany zintegrowany system obrony przestrzeni cybernetycznej, a powiązany z przestrzenią kosmiczną. W ślad za Stanami Zjednoczonymi poszły również państwa inne, Wielka Brytania, oczywiście Chiny wytworzyły tak zwany zarząd 12 chińskiej armii ludowej, który był nastawiony na ataki cybernetyczne wysoko zaawansowane i kradzież technologii. Jeszcze niedawno, kiedy myśleliśmy, słyszeliśmy o infrastrukturze krytycznej, wyobrażaliśmy sobie, jak wygląda Ukraina bez prądu, że to są tego typu ataki. Dziś, jak popatrzymy na kraje, które nie są bezpośrednio zaangażowane w wojnę, Stany Zjednoczone czy nawet Polska, to widać strach, że to może być atak na najbliższe wodociągi i sianie szkód na ogromną skalę. Sporo się zmieniło, jeśli chodzi o prowadzenie współczesnej wojny, panie generale. To się bardzo dużo zmieniło, bo my wszyscy jesteśmy uzależnieni od podstawowych źródeł energii, zaopatrzenia, elektryczności. I nawet teraz przyjęcie ustawy o obronie i ochronie ludności wiąże się właśnie z tym, aby ustrzec się ataków na infrastrukturę krytyczną. W ogóle NATO przyjęło 3 lata temu, że kolejną domeną oprócz lądowej, powietrznej, morskiej, specjalnej jest domena cybernetyczna. W związku z tym rozbudowujemy możliwości walki w tejże domenie. Co to oznacza z punktu widzenia potencjalnej wojny? Spodziewaliśmy się, że może pierwszy atak może nastąpić nie uderzeniem lotniczo-rakietowym, ale uderzeniem cybernetycznym w naszą infrastrukturę krytyczną, to znaczy dla nas to jest system dowodzenia łączności, zarządzania polem walki, prawda, i obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Bo jeśli uderzeniem cybernetycznym wprowadzają odpowiednie algorytmy i wirusy, obezwładnimy system radarowy, to w przestrzeń powietrzną mogą wlecieć samoloty, które nie są nam wykryte, prawda? Środki obrony przeciwlotniczej mogą nie zadziałać. W związku z tym my mamy przeciwdziałanie temu zagadnieniu. I to wiąże się z dużą ilością wprowadzania nowych technologii, o których nie wszyscy i bardzo dobrze nie mówimy. Czyli dziś nie możemy myśleć tylko tradycyjną obroną przeciwlotniczą? Nie możemy myśleć tylko czołgami, ale przede wszystkim tarczą cybernetyczną? Nawet w sytuacji niebojowej, proszę sobie wyobrazić, że tracimy łączność na terytorium całego kraju. Nie ma łączności komórkowej, nie ma łączności stacjonarnej, a następuje jakiś atak na elektrownie, na zbiorniki wodne, nawet uderzenie bombowe i jest chaos i panika. Nie możemy się porozumieć, nie może Centrum Zarządzania Kryzysowego Kraju czy województwa nie może podać komunikatu i my mamy wtedy objawy paniki i chaosu. Pierwszą zasadniczą zawsze zasadą w sytuacji kryzysowej jest łączność i organizacja tego wszystkiego. I oczywiście logistyka. Tak samo jest w działaniach bojowych. Bez systemu łączności nie mamy dowodzenia. Zacierają się współcześnie strefa państwowa i cywilna, biznesowa i obywatelska, jeśli chodzi o ataki i ich potencjalny skutek. Uderzenie na przykład w system bankowy. Nie możemy wypłacić swoich oszczędności. Nie możemy załatwić ani blikiem, ani przelewem, ani niczym żadnej transakcji. To jest już atak cybernetyczny na moje dobra. Uderzenie, zarządzanie systemem kontroli ruchu powietrznego. Nic się nie dzieje, ale samoloty spadają i ludzie giną, prawda? Bo nie mogą wylądować, bo nie wiedzą, czy jest lotnisko wolne, paliwo się kończy. Ja pokazuję tylko taki jeden element, który widzieliśmy już zresztą parę lat temu na filmie z Bruce'em Willisem. I to się dzisiaj dzieje naprawdę, bo widzieliśmy ataki cybernetyczne wykonane na infrastrukturę krytyczną. Ten przykład cybernetycznego ataku sprzed kilku lat był dla mnie dużym zaskoczeniem w naszej rozmowie z generałem Bieńkiem. Brzmi jak szpiegowski scenariusz. Wprowadzenie chociażby takiego wirusa Stutnex, wirówki centryfug w Iranie lat temu 8, powodowało opóźnienie wzbogacenia uranu w tym kraju o 6 lat. Dzisiaj nie wiadomo, czy już nie miałby Iran broni jądrowej. Więc widzimy pierwszy raz w sposób zorganizowany wprowadzenie uderzenia cybernetycznego w system zarządzania czy wzbogacenia systemów obronnych. Zrobiło to jedno państwo na I na Bliskim Wschodzie. Każdy sobie doda resztę. Wojna na Ukrainie pokazuje jednak także, że obrona cybernetyczna zaczyna odgrywać jedną ze strategicznych ról. Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni to specjalistyczny komponent sił zbrojnych, którego zadaniem jest obrona i ochrona wojskowych sieci i systemów teleinformatycznych. W 2016 roku na szczycie NATO w Warszawie zdecydowano, że cyberprzestrzeń powinna być traktowana jak kolejna domena operacyjna. To znaczy, że należy jej bronić podobnie jak lądu, powietrza, morza czy przestrzeni kosmicznej. Mówi podpułkownik Przemysław Lipczyński, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Konflikt w cyberprzestrzeni trwa i nasi żołnierze, którzy służą na salach operacyjnych, codziennie odbierają setki ataków na polską cyberprzestrzeń. Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni to 6,5 tysiąca żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. W skład dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni wchodzi 12 jednostek wojskowych rozlokowanych w całej Polsce. Między innymi jest to 6 regionalnych centrów informatyki, których zadaniem jest właśnie zapewnienie łączności i tego wsparcia teleinformatycznego. Takim trzonem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni są dwie jednostki działań w cyberprzestrzeni. To są specjalistyczne jednostki, które posiadają odpowiednie kompetencje. Żołnierze pełniący służbę w tych jednostkach posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do tego, żeby prowadzić operacje w cyberprzestrzeni w pełnym spektrum. Według terminologii NATO przez pełne spektrum rozumiemy operacje defensywne, operacje rozpoznawcze, ale także możliwość prowadzenia operacji ofensywnych w cyberprzestrzeni. Czyli prowadzić atak z pokoju dowodzenia. Słyszałem kiedyś świetną audycję w New York Times o żołnierzach Pentagonu, którzy każdego ranka po odprowadzeniu dzieci do szkoły przyjeżdżają do biura, siadają za sterami dronów i prowadzą ostrzał celów na drugim końcu świata, po czym zamykają komputery, wychodzą z biura i wracają do domu. Jakie kompetencje są wymagane, żeby pracować w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni? W Wojskach Cyberprzestrzeni służą specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa, kryptologii i technologii informatycznych. Naszym głównym zadaniem jest pozyskiwanie kandydatów do służby głównie poprzez szkolenie ich na Wojskowej Akademii Technicznej czy Akademii Marynarki Wojennej. Tam są specjalne kierunki studiów, po których absolwenci po otrzymaniu promocji na pierwszy stopień oficerskim trafiają do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ponadto Wojska Obrony Cyberprzestrzeni mają podpisane bardzo dużo porozumień dwustronnych z Big Techami, czyli tymi gigantami technologicznymi. Mamy podpisane porozumienia z Googlem, z Microsoftem, Amazon Web Service, z Cisco i również współpraca instytucji państwowych z przemysłem, z prywatnymi firmami jest bardzo, bardzo dla nas istotna, bo również występuje bardzo szybka wymiana informacji. Czy współcześnie w armii, poza całym ciężkim sprzętem, czołgami, samolotami, będzie coraz więcej wysoko rozwiniętej technologii, która będzie budowała przewagę na polu walki? Generał Mieczysław Bieniek. Proszę zobaczyć, zauważyć teraz dzisiaj w każdym systemie uzbrojenia, najtaki bardziej, gdzie są zaawansowane technologie. Nie ma części, której nie ma zaawansowanej elektroniki, półprzewodniki, sensory i tak dalej. I to wszystko można albo wzbogacić, albo zakłócić. Drony, tak samo, my mamy systemy antydronowe, mamy drony. Widzimy, że drony dzisiaj są jakby nie królem morza pola walki, ale są takim game changerem, że to mogą być drony rozpoznawcze, mogą to być drony wskazujące cele, mogą być to drony uderzeniowe i wchodzimy właśnie w to, o czym pan mówił, że żołnierz wychodzący do pracy, rano odwożący dziecko do przedszkola, potem wsiada za konsolą i startuje samolot bezzałogowy, który jest gdzieś tam w bazie ulokowany na Bliskim Wschodzie i wykonuje uderzenie na obiekt w Somalii, w Jemenie czy w Afganistanie. To nie oznacza, że tradycyjne rodzaje pola walki i rodzaje sił zbrojnych znikną, ale robotyzacja wojska to coś oczywistego i nieuniknionego. Tempo tych zmian jest potężne. Magazyn The Economist pisze, że sztuczna inteligencja zmienia charakter działań wojennych. Technologia sprawia, że wojna będzie szybsza i mniej przejrzysta. To też będzie destabilizujące. Jak pisze The Economist, dziś niedrogie chipy rutynowo kierują rosyjskie i ukraińskie drony do celów, zwiększając skalę technologii, która kiedyś ograniczała się do rakiet superpotęgi. Postęp sztucznej inteligencji umożliwia zdumiewające osiągnięcia w rozpoznawaniu obiektów i rozwiązywaniu problemów wyższego rzędu. Ważny element to także rywalizacja między Ameryką a Chinami. Oba mocarstwa widzą sztuczną inteligencję jako klucz do przewagi militarnej. Niech pan pokaże polityka, który nie chciałby wprowadzić zamiast 10 tysięcy żołnierzy jakiegoś tam silnego związku taktycznego, na przykład 5 tysięcy robotów, które można zniszczyć, ale oczywiście to jest tylko robot, to jest kupę żelaza wspomagane elektroniką, prawda? Bo nie wracają trumny tych robotów, tylko zamiast trumien żołnierzy, więc ja boję się, że ta sztuczna inteligencja oparta na algorytmach, sterowana w cyberprzestrzeni również, może czasami zacząć działać autonomicznie i myślę, że do tego ta supertechnologia zmierza, aby tak się nie stało. Kiedy zatem określić, że kraje są w stanie wojny? Myśmy dyskutowali w NATO, jeszcze byłem w Komitecie Wojskowym, a później zastępcą dowódcy NATO, co można uznać za artykuł 5, czy kiedy można powiedzieć o artykule 5? Lub się nie ściele gęsto, terytorium nikt nie zajmuje, ale jednak straty są, bo chociażby to, co powiedziałem, że wykonanie ataku na infrastrukturę krytyczną może spowodować śmierć ludzi, no, po prostu nie taką fizyczną od razu przy uderzeniu, ale przez inne uboczne skutki. Czy to już jest artykuł 5? Nie. To jest wciąż artykuł 4, czyli Crisis Response Operation. Znajdujemy się w sytuacji kryzysowej, gdzie musimy znaleźć odpowiedź na nie. Po pierwsze, musimy zlokalizować źródło ataku. To jest też trudne do określenia w cyberprzestrzeni. Pamiętajmy, Cyber Command to nie jest tylko obrona, to jest atak, to jest dezinformacja, to jest zaszyfrowanie różnego rodzaju źródeł ataku i sposobu ataku oraz wprowadzenia wirusów do systemu, które będą sobie spały przez 3-4 lata i mogą być wprowadzone tak jak uśpiony szpieg w odpowiednim momencie, kiedy nam tym będzie to potrzebne. Nie ma dzisiaj takiego obszaru w życiu zawodowym i prywatnym, w którym nie powinniśmy myśleć o cyfrowym bezpieczeństwie, o zabezpieczeniu niczym zamki do drzwi w domu. Każda jedna komórka organizacyjna powinna być przeszkolona, procesy powinny obejmować jak najszersze grono, zwłaszcza te działy, które przetwarzają dane osobowe, no i przede wszystkim takie dane osobowe, bym powiedziała, kluczowe, które faktycznie mogą nas narazić na odpowiedzialność karną, administracyjną, cywilną, a tutaj, jeżeli chodzi o przepisy prawa, te odpowiedzialności nie są niskie. Żeby podnosić poziom ogólnego bezpieczeństwa, musimy zgłaszać każdy atak. To uczy systemy technologiczne wykrywać przestępstwa szybciej i skuteczniej w przyszłości. Musimy tutaj jakby współdziałać. Jeżeli mówimy o dyrektywie NIS-2 i polskiej ustawie, która ma ją implementować, gorąco zachęcam też jakby do brania udziału w tego typu akcjach, dlatego że mamy tak zwane CIRT, mamy NASK, które między innymi tą ustawą są powoływane. I każdorazowo, jeżeli potencjalnie bierzemy udział w jakimś ataku phishingowym czy innym hakerskim, zalecam do tego, żeby te incydenty na stronie naszego polskiego CIRT-u zgłaszać. Ja również to uczyniłam po mojej ostatniej akcji z telefonem, gdzie rozmówca podszywał się pod bank PKO BP. Zgłosiłam numer telefonu, zgłosiłam cały przebieg wydarzeń. Zostałam oczywiście bardzo miło poinformowana o tym, co należy zrobić, na co brać uwagę. W ten sposób też jest budowana baza wiedzy i budowane są newslettery i dalsza komunikacja do społeczeństwa w zakresie obecnie dziejących się ataków. Jak to dziś jest? Walczą ze sobą technologia z technologią, czy jednak człowiek z człowiekiem? Jedno i drugie, w mojej ocenie. Znaczy, na pewno technologia ma tutaj ogromne znaczenie, ale prawda jest taka, że tak zwany human firewall, czyli ludzki firewall w kontekście oczywiście obrony, to jest dzisiaj jeden z najważniejszych aspektów. O czym mówiłem, czyli szkolenia, security awareness, czyli generalnie sami pracownicy nasi, nie tylko specjaliści cyberbezpieczeństwa, muszą być w pewien sposób uwrażliwieni na to i tak naprawdę możemy mieć najlepszą technologię na świecie, to znaczy najbardziej zaawansowane systemy, ale tak naprawdę statystyki pokazują, że jak ma coś zawieść, to na końcu i tak zawiezie człowiek, jeżeli będzie tym słabym punktem, bo nie będzie właśnie doszkolony, nie będzie miał świadomości i nie będzie również umiał reagować w stresie prawidłowo. Nigdy, ani samym lotnictwem, ani samym cyberżołnierzem, z najlepszą nawet technologią, nie wygramy wojny. Mówi mi gość specjalny audycji, generał Bieniek. Natura wojny się zmienia, ale tempo jej digitalizacji zmienia się nie do poznania. To była audycja 360 stopni. Redakcja i narracja Jarosław Kuźniar. Wydawca Paweł Turski, Polskie Radio. Udźwiękowienie Wojciech Sławacki, Voice House. Autopromocja. To jej głos hipnotyzował w drugiej połowie lat 90. cały świat. Wokalistka zespołu Portishead do dziś z powodzeniem nagrywa, występuje i nadal hipnotyzuje. Proszę się przekonać. Zapraszamy do wysłuchania koncertu Beth Gibbons z Paryża z maja tego roku. W Trójce już dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, Corusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Płacimy za oceny w Media Expert. Od 21 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 250 zł. Pochwal się świadectwem, sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Wielkie święto miłośników i twórców teatru. 23. Festiwal Dwa Teatry. Wyjątkowy konkurs spektakli teatru, telewizji i słuchowisk przygotowanych przez Rozgłośnię Polskiego Radia.